कुछ ना कहो मैंने सुन लिया के साथी प्यार का मुझे चुन लिया चुन लिया मैंने सुन लिया नया प्यार है नया इंतजार कर लूं मैं क्या अपना ऐ दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार तू ही बता पहला नशा पहला तू ही बता पहला नशा पहला